قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں، من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، جو برائی کر بیٹھے یہ اپنی جان پہ ظلم کر لے، ثم يستغفر الله پھر اپنے رب سے معافی طلب کر لے، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے مالک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتلا دو میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھے تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں، میری رحمت بڑی قریب ہے۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کو چاہیے کہ میری بات کو مان لیں، میرے ساتھ ایمان لے آئیں، رشد و ہدایت ان کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُمْهِلْ، اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، حتی اذا کانت ثلث اللیل الاخر، جب رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے، نزل الى السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق، فنادا، اور اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں، هل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، هل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، هل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، هل من داع، کوئی ہے دعا کرنے والا، حتی ينفجر الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان امور کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔